aşağıdan gelir omuz omuza, omuz omuza, çilemde karışmış aman aman aman aman aman gülen ergi. Benden selam olsun o vefasıza, o vefasıza, baba bayramımız aman aman aman aman aman mübarek ola. Kirve bayramımız aman, aman, aman, aman, aman, aman, karanlık gelen. Cigaram içen, cigaram içen, yağlı kurşun.